Iisuse, privind spre cerul, să văd dacă nu vii. În orice seară eu te chem iară pentru a mă pregăti. Tu ești aproape, poate la noapte s-ar întâmpla să vii. Haina-mi pătată, nu mi-e curată, ce fac eu dacă vii? Te-aștept și ziua și mi-este teamă că tu vei apărea. O dă-mi putere când am durere ca să te pot urma. Sfântul tău sânge și acum ar curge, el poate mă spăla de orice vină, de orice tine, numai tu poți ierta. Când dimineața dispare ceața din pat, am tresărit. Mă scol în grabă, privesc afară să văd dacă ai venit. Ca și care în așteptare eu te aștept mereu. Viața mea toată ți este predată, de-acum eu sunt al tău. Ca oricare în așteptare eu te aștept mereu. Viața mea toată ți este predată, de-acum eu sunt.